อรุณสวัสดิ์ครับ อ๋อสวัสดีครับ คุณคงเป็นพี่น้องกับเยซูและผมก็ คุณมีอะไรอยากจะบอกเราเกี่ยวกับเยซูที่คุณได้ยินมาเหรอ ถูกต้อง เรื่องอะไรล่ะคราวนี ้ก็เขาถูกติฉินนินทาและนำความเสื่อมเสียมาสู่ตัวเราพวกคุณครอบครัวของคุณหมู่บ้านและพวกเราทุกคนด้วย รวมทั้งคุณด้วยเหร อแน่ละ และอะไรล่ะที่คุณได้ยินคราวนี ้ถ้าคุณไม่อยากฟังผมก็จะไปที่อื่นละ เดี๋ยวก่อนเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันละคุณเรารู้ว่าเขานำความไม่ดีงามและความเสื่อมเสียมาสู่พวกเรารวมทั้งคุณด้วยเขาทำอะไรล่ะคราวนี ้เขาสวดอธิษฐานทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เดินทางไปทั่วๆทั้งวันเลยแล้วเขาก็ อ๋อเรารู้ละเรื่องนั้น ก็เพราะความไม่พอดีของเขานี่แหละทำให้เขาเป็นที่นิยมและดูเหมือนว่า เป็นบ้าเลย ทำไมอ่ะผมหมายความว่าเขาทำเรื่องบ้าอะไรอีก ก็เขาทำการต่อต้านคณะปุโรหิตอย่างเปิดเผยน่ะสิ เขาคงเป็นบ้าไปแล้วล่ะมั้ง นั่นแหละเป็นเรื่องที่เรากลัวอยู่แล้ว รู้ไหมเขายังไล่ผีปีศาจด้วยอำนาจของซาตานคุณว่าไหมล่ะ แม่เรื่องนั้นก็ยากที่จะเชื่อนะเพราะเรารู้จักเขาดี แล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมล่ะ ไม่มีแล้วล่ะคราวนี้ก็มีเท่านี้ล่ะ ขอบใจนะแล้วเจอกันใหม ่ครับผมไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม ่เธอคิดยังไง แล้วพี่ล่ะคิดยังไง เราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดี เราควรจะทำอะไรสักอย่างแต่ทำยังไงดีล่ะ หยุดเขาสิ ใช่หยุดเขาแต่จะหยุดเขาได้ยังไง เราควรจะไปหาเขาโดยส่วนตัวแล้วก็แต่ว่าเขาคงจะไม่ฟังเราพูดแน่เขาไม่เคยฟังเราเลยเมื่อครั้งพวกเรายังเป็นเด็กอยู ่แล้วนั่นไม่ใช่สาเหตุที่เราเกลียดคือว่าที่เราไม่ชอบเขาหรอกล่ะเขา เธอเป็นคนพูดนะฉันไม่ได้พูด เราจะทำยังไงล่ะถึงจะห้ามเขาได้ เราควรจะไปหาคณะปุโรหิตและขอให้เขาช่วยห้ามปรามเยซูเขาจะได้หยุดสักที แต่พี่ครับพวกปุโรหิตได้พยายามมานานแล้วนะครับที่จะหยุดเขาแต่ก็ไม่สำเร็จและพวกเขาก็เกลียดเยซูด้วยพี่รู้ไหม รวมทั้งพวกเขาด้วยเหรอ พูดตรงๆเถอะเราก็รู้ดีว่าเราเกลียดเขาเหมือนกับพวกปุโรหิตผู้นำของประเทศเราและผู้คนที่มีอำนาจในนี้ด้วยเยซูไม่เคยฟังคำแนะนำและเชื่อฟังใครเลยก็เหมือนกับที่เขาทำกับเราเยซูน่ะเป็นคนหัวแข็งอย่างที่รู้กันตั้งแต่เด็กแล้วเขาไม่ยอมเชื่อกฎอะไรเลยเขาทำตามใจตัวเขาเสมอ แต่เฉพาะเรื่องที่เขาเชื่อนะ เรื่องที่เขาเชื่อน่ะเหรอเขาไม่เห็นจะใส่ใจว่าเขานำความเสียหายเขาก็ยังมีความสุขในการกระทำของเขาไม่กลัวอะไรหรือกลัวใครเลย ฉันรู้แล้วว่าจะหยุดเขาได้ยังไง ใช่ผมรู้ว่าพี่รู้ทุกอย่าง ก็ใครล่ะที่ทำให้เยซูเกรงใจได้บ้าง ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมหรือจะเป็นแม ่แม่นั่นแหละ ใช่แล้วแม่ทำให้เขาเกรงใจได้แต่แม่อาจจะไม่ยอมทำตามก็ได้เพราะแม่เชื่อว่าเขานั่นแหละเป็นพระมาสยาพี่รู้ไหม บางครั้งฉันคิดว่าแม่ก็สงสัยอยู่นิดหน่อยเหมือนกันเกี่ยวกับตัวเขาการที่เขานำความอับอายขายหน้ามาให้แม่และพวกเราแล้วก็บ้านเมืองเราด้วยทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่คิดถึงใครเลยแล้วอย่างนี้จะเป็นพระมาซีอาได้ยังไง ใช่ใช ่ถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะพูดกับแม่ใช่ไหมไม่เห็นเสียหายอะไรนี ่ตกลง แม่เข้าข้างปุโรหิตแล้วก็ต่อต้านลูกชายของแม่เองที่พระเจ้าส่งมาให้น่ะเหรอ ไม่ใช่เข้าข้างแม่เราเพียงแต่ขอให้แม่พยายามทำให้เยซูประพฤติตัวในทางที่ถูกต้องรอบคอบ ใช่เหรอ ก็ใช่น่ะสิจำไม่ได้เหรอที่เราตกลงกันว่าจะช่วยเยซูพี่ของเราเพราะเราน่ะรักเขาและต้องการให้เขาเป็นคนรอบคอบมากกว่านี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับความมุ่งร้ายจากพวกผู้นำ ใช่ใช่แล้ว บอกมาสิว่าลูกน่ะจะให้แม่ทำอะไร ก็ไปหาเยซูสิครับแม่ไปกันทั้งหมดเลยแม่ลูกแล้วก็พูดกับเขาบอกให้เขาประพฤติตัวและสอนคนให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและการแปลบทบัญญัติแล้วเขาก็ได้สอนถูกต้องตามความจริง แต่เยซูลูกของฉันเป็นพระมาซีอานะ จริงๆเหรอครับ ก็ใช่น่ะสิ ถ้าเขาเป็นพระมาซีอาจริง ทำไมเขาถึงนำแต่ความอับอายขายหน้าและความเสื่อมเสียมาให้แม่และครอบครัวของเราแล้วเขาควรแล้วเหรอที่จะพูดต่อต้านผู้นำทางศาสนาของชาติและบทบัญญัติอย่างเปิดเผยพระมัสสิอาสมควรทำอย่างนี้เหรอ ใช่แต่เอาล่ะแม่ก็แม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแม่ไม่แน่ใจในสิ่งใดเลย ถ้าอย่างนั้นแม่ก็จะไปกับเราใช่ไหมครับทั้งหมดนี่เราเพียงแต่ขอให้แม่บอกเยซูให้เขาเพลาๆลงในเรื่องต่อต้านกับผู้นำของชาติและเรื่องความอับอายของตัวซึ่งก็มาถึงตัวเราด้วย ตกลงแม่จะไป ท่านอาจารย์ครับ อะไรเปโตร คือแม่ของท่านอาจารย์และน้องชายของท่านอาจารย์รออยู่ข้างนอกและอยากจะพบท่านอาจารย์ครับ แม่และน้องชายของเราเหรอใครคือแม่และน้องชายของเราเจ้านั่นแหละเป็นลูกศิษย์และคนอื่นๆที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระบิดาก็เป็นพี่น้องชายหญิงและแม่ของเรา